En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. USA's nu 80-årige præsident Joe Biden fører på mange måder en helt anden politik end forgængeren Donald Trump. Men når det drejer sig om handelspolitik, så er der ikke den store forskel. Og det taler vi altså mere om til sidst i den her anden time, og det gør vi med dansk erhvervslandeschef i USA, Søren Friis Larsen. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Jeg hedder Jarl Cordua, og om godt 20 minutter, så skal vi tale om Schengen-samarbejdet i EU, der står foran at kunne byde Bulgarien, Rumænien og endda Kroatien indenfor efter 10 års ventetid. Men det er ikke alle de andre lande, der er begejstret for de nye medlemmer. Man står til at invitere 25-30 millioner mennesker ind, altså som kan køre igennem uden pas osv., ligesom vi andre kender det. Det hører vi nærmere om, når chefanalytiker i Tænketanken Europa, Ditte Marie, ja, Maria Sørensen kommer på besøg, og så er vi jo ikke i mål med fedusbamsen, og så vanligt kan I jo give jeres besøg med i den sag. Skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvad I er rigtig flinke til. Tak. Ja, og, men nu skal det altså handle om den politiske fremtid i den store verden, og der er fire præsidentvalg i 2024 forskellige steder på kloden, som får stor betydning for relationerne her på vores meget for tiden urolige klode. Velkommen Jens Vorning Sørensen, udenrigspolitisk kommentator på Kristelig Dagblad. Tak. USA, de skal sikkert, altså der har vi jo olddelingen, der muligvis skal på valg. Lad os prøve at se ud over det. Hvad er det andre præsidentvalg ud over USA i 2024, som kommer til at få så stor betydning for verden? Det handler om de to epicentre i stormagtskonkurrencen, og det er Ukraine hos os, men endnu vigtigere, så er det Taiwan ude i sydøst Asien. Taiwan? Præsidentvalget i Taiwan, Torben, der har vi ikke sådan på Nej, vores men, liste. Nej, men skal vi starte med, at Zelensky skal på valg? Er der en modkandidat ja. Overhovedet? Det er der formodentlig ikke, men vi skal jo vente til 2024 for at finde ud af, hvad der sker i Ukraine, og hvad der er. Ja. Vi får sådan en række følge, hvor først er der præsidentvalget i Rusland, og så kører det ellers derudad med Ukraine, med Taiwan og med USA. Og det vil sige, vi får defineret et nyt sæt ledere omkring de to store konflikter, og dermed får vi også cementeret et nyt syn, en nyt perception af, hvor er vi henne, hvad skal der ske. Og min analyse er lidt pessimistisk, fordi ser vi på den lange trend i forhold til Ukraine og i forhold til Taiwan, så er de to parter omkring, altså Rusland, Ukraine, eller Rusland, Europa, USA, omkring Ukraine og Kina, USA, omkring Taiwan, jamen, man er ikke blevet bedre til, som at sige, at samarbejde. Altså, krigen i Ukraine viser, hvor fatalt at den udvikling er endt, og spændingerne omkring Taiwan bliver bare større og større. Også selvom Biden fører en anden politik end Trump. Men vi bliver lukket, altså USA, det følger vi de fleste så godt med, at det kan vi tage til den tid. Altså, Trump stiller op, det ved vi, og så må de jo finde kandidat hos republikanerne. Det er nok tvivlsomt, om Biden stiller op, men det bliver rigeligt dækket. Og fremtiden 2 år, det er meget længe for Biden. Men så lad os tage Rusland 2024. Der vil jeg lige studse lidt. Jamen, er der nogen som helst modkandidat til Vladimir Putin? Det afhænger vel fuldstændig af, hvordan det kommer til at gå i krigen? Det afhænger fuldstændig af krigen. Putin skal have en sejr, for at fundamentet ikke begynder at ryste under ham. Og udsigterne er lige nu ikke særlig gode for Putin. Heldigvis. Heldigvis, ja. Og så er det spørgsmålet jo om, hvad sker der i Rusland? Mit scenarie er lidt, at vi er, hvis man kigger tilbage til begyndelsen af 90'erne, der frygtede vi jo, at efter sovjetsammenbrud, at også Rusland ville falde fra hinanden igen. Det gjorde Rusland ikke, men der skete en en meget stor forandring i forhold til relationen mellem center og periferi, altså mellem Moskva og de russiske regioner. Og jeg kunne godt forestille mig, at på den anden side af den her krig, at de regionale eliter i Rusland vil have mere indflydelse, og at Moskva bliver stækket. Det lyder ligesom, at du forudsætter, at den her krig den er færdig om 2 år. Jeg tror ikke, den er. Men det tror du ikke, den er? Nej, men jo længere tiden varer, jo mindre stabilt er der omkring Putins greb om magten, eller rettere KGB, FSB greb om magten. Fordi tragedien i Rusland er jo, at det gamle KGB har taget magten i Rusland med Putin i spidsen. Det er KGB-apparatet, som ligesom har grebet om magten i Rusland. Og det forudser, at det godt kan erodere over de næste år. Og det vil sige, det er jo, hvem betaler for den her krig? Det gør jo vel regionen. Fordi man har lidt indtryk af, at de unge mennesker i de store byer, de bliver ligesom holdt udenfor indtil videre. Og dem, man har udskrevet, det er alle bundknoldene, for at sige lidt på det fransk, undskyld, dem, der synes, de er truffet. Man godt sige det her. Men det, der er jo lidt om det, ikke? Der er meget om det. Og det er helt konkret sådan, at når de unge mænd kommer hjem i kister til deres regioner, så skal der faldes en betaling til familierne, og det er den lokale guvernør, der skal betale den regning. Men det er ikke altid det sker, og er der ikke, kan man ikke få sådan en refusion fra det centrale? Altså, der er jo en pengekasse der, de sælger olie, og der er jo afgifter, og der er masser af mennesker, som lever af Ruslands naturlige ressourcer. Den pengekasse, det ligger lige for, det er jo dem, der ligesom finansierer alle de her ting. Altså, hele det finanssystemet i Rusland, når man ser på de offentlige myndigheder, er meget interessant, fordi der findes det, som vi andre vil kalde et statsbudget og regionsbudget, og så videre. Men så har man det begreb, som vi ikke kender, og det er det, man kalder ekstra budgetære ressourcer. Ah. Det vil sige, altså penge, som ikke fremgår nogen steder, men som man godt ved, at både staten og regionerne har til at løse problemer. Det er deres rådrum. Det er et alternativt rådrum, ja. Man kunne være flink at sige, at det er en buffer. Præcis. Okay, men det ligger jo ikke på den flade, at Vladimir Putin vinder det præsidentvalg, selvom jeg jo nok vil kalde ham som indtil videre storfavorit. Gigastor favorit. Altså, det er altid plan A i Rusland. Mm-hmm. Men altså, kan vi allerede nu sådan udpege en eventuel udfordrer, eller afløser måske? Det bliver meget spekulativt, men der er helt klart en spænding i øjeblikket i, at de mest rabiate høge, Prigozhin, Putins kok, som den mest rabiate, de taler meget, meget højt. Og så modreaktionen er, at de mere kedelige jakkesæt, de begynder at tale med hinanden om, hvad stiller vi op? Vi skal ikke have sådan en som ham til at have politisk indflydelse i Rusland. Jeg vil sige, at man skal lægge mærke til dem, som har sagt meget lidt om krigen, og som har betydelig politisk vægt. Og jeg vil sige, at Moskvas borgmester Sobyanin er måske en, som man nogen ville spørge, vil du tage stafetten herfra? Sobyanin. Men altså, der er jo et eller andet form for partisystem. Eller det vil sige, der er et meget stort parti, der hedder Vores Rusland. Forenet Rusland. Ham der borgmester, du nævner, er det inden for det parti, eller er der nogle grupperinger, som siger, selvom at man ved, at et demokratisk valg i Rusland, det findes ikke, det er et show dirigeret af Putin, men det er jo en mulig anledning til at gøre opmærksom på modsatte synspunkter. Altså, partisystemet i Rusland er meget anderledes end vores. Man opfinder partier til lejligheden. Okay. Og Forenet Rusland er et parti, der kan falde sammen fra den ene dag til den anden. Altså, i et af de gange, hvor Putin han har stillet op til... altså, det er jo hans parti, han er ikke medlem af det. Okay. Og en af de gange, hvor han stillede op til præsidentvalg, der frabad han sig, at de førte valgkamp for ham. Han oprettede en ekstra organisation, som ligesom var dem, der førte valgkampen. Så det her parti, det er sådan, det skal vinde valgene, og hvis det ikke performer selv med valgsvindel særlig godt, så falder der brand ned. Så det er mere uformelle alliancer mellem stærke politiske personer, som det kommer til at handle om. Vi bliver nødt til lige sådan meget, meget kort, fordi du har en hovedpointe i, hvad skal alt det her betyde for dansk sikkerhedspolitik? Og der er en hovedpointe til sidst. Rusland meget, meget usikkert, men Putin han bliver sikkert fortsætter. Ukraine, også en kandidat, der vi kender. Taiwan, Hvad er sådan udfaldsrummet i det taiwanesiske præsidentvalg, Jens Vorning? Jamen, det er nok i højere grad bare for en politisk kurs, man vælger. Fordi trenden, altså, det, der er problemet i dialogen mellem USA og Kina omkring Taiwan, det er, at USA siger, at vi står op for Taiwan, og vi andre tolker det, som det handler om at forsvare uafhængighed og demokrati, hvilket er logisk i forhold til de udviklinger, vi har set i Hongkong for eksempel. Men kineserne læser det jo ikke på den måde. De læser USA's støtte til Taiwan som et forsøg på at inddæmme Kina. Ja, det er det også. Det er nok også. Og hvad så? Spørgsmålet er jo netop, altså Kina studerer helt sikkert Ukraine-krigen af mange gode grunde, men også med henblik på, altså skal vi gøre noget i forhold til Taiwan? Er tiden inde til at få Taiwan fuldt og helt hjem, så at sige, set på med kinesiske briller? Sker det, jamen så har vi en udfordring af USA's indflydelse i hele den her region. Hvordan vil USA så reagere? Får vi så en krig? Og får vi ikke det, hvad får vi så? Jamen, så får vi sanktioner, helt sikkert. Og får vi sanktioner mod Kina, der ligner dem, der er lavet mod Rusland, bare 50%, jamen, så har vi et sammenbrud af det internationale handelssystem. Og det er jo, det skal vi helt sikkert ikke undgå. Vi har rigeligt på tallerkenen. Europa er i hvert fald ikke parat til et sammenbrud i det internationale handelssystem. Ja, altså, det er lidt bedre. Rusland kan man godt lukke ned for. Der skaber de problemer, vi arbejder med lige nu. Vi skruer ned for varmen, og folk fryser. Jamen, så kan vi jo få olie og gas i Katar og Saudi-Arabien. Men det andet bliver et problem. Så en til en gang. Men du har en altovergørende pointe. Hvad for alt det her, de her præsidentvalg, hvor vi ikke kender udfaldene, ikke 100% i hvert fald, det får en betydning for os, hvordan vi skal reagere sikkerhedspolitisk. Hvad er din pointe? Min pointe er, at vi skal være rigtig gode venner med vores bedste og næreste venner. USA ved vi efter Trump, at vi kan ikke være sikre på, at USA vil fortsætte sit engagement i Europa. Faktisk sidste 20 år siden George Bush junior har USA forsøgt at trække sig fra Europa. Nu med Ukraine-krigen er man så engageret ind igen, men der vil komme det her push igen. Og det vil sige, at vi skal have gode karakterer blandt vores allernærmeste. Det er vores nordiske lande, det er de baltiske lande, det er Tyskland og Polen, og så NATO i det hele taget. Gode karakterer, altså vi skal leve op til... Vi skal op på de 2%. Det er der i hvert fald. Det sker i 34, du, altså, eller 33 eller omkring. Det skal nok gå. Så i mellemtiden, så vil Norge, Sverige og Finland kunne sige til os, I er langt bag ved os, I dækker jer ind i kraft af de investeringer, som vi laver i forsvar. Jeg tror den kloge kurs vil være at stå os godt med vores nordiske brødre. Det gør vi ikke lige i øjeblikket. Mm. Men du peger også på nogle andre ting, der er måske endnu mere nødvendige, end at vi skal leve om til at se godt ud i forhold til vores samarbejdspartner. Arktis er jo en bunden opgave. Altså. Det er en bunden opgave, og vi kommer aldrig til at have ressourcer til at løse den alene. Det vil sige, at det bliver enten i samarbejde med USA, eller efter diktat fra USA. Fordi altså, USA kommer til at tage det, USA gerne vil, i forhold til Thulebase og Grønland, hvis man i forhold til Kina og Rusland har brug for det. Du skriver... Undskyld. Jamen, jeg tænker bare, at vi skal da lige... Altså, fordi der er jo ikke nogen, der... Altså, nu har du fortalt os om det, men før du gjorde det, der er jo ikke nogen, der tænker på, gud, der er præsidentvalg i Ukraine. Altså, hvor man ligesom tænker, nå, er der så nogen, der kampagner? Er der overhovedet nogen, der stiller op imod? Vil det valg overhovedet blive afholdt? Altså, og noget, vi jo ikke snakker meget om, det er der en opposition i Ukraine? Det er der jo ikke lige i øjeblikket, så længe der er krig. Ellers ville der være. Men altså, vi kan jo sagtens forestille sig, er der krig i 2024, så vil det nok bare være en entydig koring af Zelensky. Det tror jeg er det mest realistiske scenarie, fordi man har ikke råd til at åbne posen op for politiske alternativer. Du skriver også noget her, som jeg synes er meget interessant. Det er en offentlig hemmelighed, at Norge er lige dele allieret og konkurrent med Danmark, når det gælder forholdet til USA. En konkurrence, der blandt andet handler om, hvad vi vil stille til rådighed for USA i form af baser, infrastruktur med videre. Nu så jeg jo det her med, at Esbjerg Havn skulle være sådan en havn, som, hvor man kan, amerikanerne hurtigt kan losse deres isenkram og sende videre og sådan noget. Det, ser du det som en brik i den der konkurrence for at se lægge ud i forhold til USA? Men det er helt klart en brik, fordi vi skal være opmarsområde. Men nordmænd har bare været tidligere ude med andre baser oppe i det nordlige Norge, blandt ubådsbaser og hvad ved jeg, hvor at amerikanerne har endnu mere fri adgang til at gøre, om så må sige, som det passer dem. Altså konkurrencen mellem Norge og Danmark, det er, at vi vil jo gerne have USA til at garantere vores sikkerhed. Og det vil sige, at USA kan give noget til Norge, det kan give noget til Danmark. Der er en konkurrence imellem os om det. En konkurrence, som kan være mere betydningsfuld, end det, at vi de facto er alliancepartnere. Men er det ikke også bare, at op i Nord-Norge, du siger ubåde, altså det er et andet terræn, det placerer sig helt anderledes i forhold til Rusland, og man vil sige, Esbjerg som modtagehavn, det er bare det er nok lige det nemmeste sted at få noget på skinner og vej over mod øst i det sydlige over mod Rusland. Er det ikke bare det, det handler om? Altså, det er jo ikke sådan, at man siger, at det ene udelukker det andet. Nej, men det handler jo om, når USA kigger ud over Europa. Ja. Hvem er så lettest at samarbejde med? Der er en geografi. Helt klart, amerikanerne har klare ønsker. De kan sagtens se, hvad der er brug for. Men det er klart, dem, der er bedre til at samarbejde end andre. Altså, polakkerne har jo siden Østeuropas fald fra Sovjetunionen, har jo altid været rigtig gode til at samarbejde med amerikanerne. Vi så under Trump, han kom jo frem med, og det er jo en tanke, at sige, jamen, de der baser, vi har i Tyskland, dem kan vi lige så godt flytte til Polen, fordi polakkerne er sådan set mere forsvarsvillige, end tyskerne er. Det viser også de her konkurrencer, der er internt mellem NATO-landene i forhold til USA's gunst. Men okay, altså, kan man sige, polakkerne ligger, det er meget fornuftigt, de ligger ret tæt på Rusland, ikke? Det gør det. Det bliver enormt spændende at følge de fire præsidentvalg, der sker jo sikkert mange andre ting indimellem, men tak fordi du kom forbi med endnu en analyse, Jens Vorning Sørensen. Du er udenrigskommentator ved Kristeligt Dagblad. Tak. Så skriver Dorte Bagli Rasmussen, se nu at komme op på de 2% hurtigst muligt. Ja, det er jo noget, man hører mere og mere. Det bliver jo spændende. Det er måske noget, sådan en SV-regering kunne gøre. Jeg kunne forestille mig, at det er et krav fra Venstre. Peter Rask bakker op om Ellemann. Ellemann Jensen, pragmatisk at kigge på en regering over midten. Ligger vel meget på linje med, hvordan han selv har forholdt sig til den blå højrefløj i mange år. Helt tilbage, da han droppede Venstre i en kortere periode på grund af deres tætte barløb med Dansk Folkeparti. Bamsen til Ellemann får udvist pragmatisme og politisk mod til at stå ved, hvad vælgerne har talt. Så er der også en der skriver, at det er Carsten Sørensen, der skriver fidusbamsen til Christian Klarskov for at nedlægge sit mandat, i stedet for at blive løsgænger og efterfølgende modtage eftervederlag. Nej, Carsten, det skal han ikke have. Han skal have, det er simpelthen det er almindelig anstændighed, og man får ikke fidusbamsen for at opføre sig helt almindelig anstændigt. Men altså, tak for forslaget. Ja, det hører til under det, sådan gør man. Og vi giver altså ikke ironiske bamser. Det må Nej, vi lige sige. Det bliver vi nødt til at gentage en gang imellem. Så var der en enkelt lytter her, der brokkede sig over, at jeg havde sagt, at hvorfor det var så nedladende, at Inger Støjbergs at hun ville blive mødt og hyldet ved et julemarked i Hadsund. Og jeg synes faktisk egentlig ikke, det er nedladende på nogen måde. Det er jo sådan, at hun har baseret sig sit politiske virke på, det er, I ved, hvad jeg mener, og så en gang med nu små drøb kommer der så lidt mere om, hvad det er, hun rent faktisk mener, og nu har hun så sagt, at hun er ligesom Gyllevenstres nye talerør, og fordi det kan de ikke få hos Ellemann. Og at hun så, kan brøle det budskab ud med en folketingsgruppe på 14 mennesker, det er jo fint nok. Men det har jo ikke noget med at gøre, at der kommer noget som helst politisk ud af det. Så derfor skal jeg sige, det er mere, men jeg tror da, det er rigtigt, så kan du kalde det nedladende eller ej. Men at det er jo det går ud på et eller andet sted, det er altså et julemarked i Hadsund. Hvorfor så nedladende? Jamen, altså, det er ikke værre med julemarkedet i Hadsund, eller end det, der ligger herinde på på Nytorv. Eller, Nej, det er altså, lige så tarvligt. Julemarkedet er julemarkedet, ikke? Altså uanset om det er i Hadsund eller i Svendborg. Så, så det er ikke noget nedladende i det. Jeg har ikke noget imod julemarkedet, men jeg ved, at det er et terræn, jeg tror, at Inger Støjberg bevæger sig godt i. Det er jeg sikker på. Nu skal det handle om Schengen-samarbejdet i EU, der jo er den fine ordning, der gør, at vi engang før flygtningekrisen her i Danmark i 2015 jo kunne bevæge os pasfrit over grænserne, i hvert fald imellem de lande, der var med i Schengen-samarbejdet. Og Bulgarien, Rumænien og Kroatien, de er ikke med endnu. De har i 10 år stået på venteliste, og nu står de så til at blive lukket ind i varmen ved et vis og så fremt. Der er sådan et, jeg tror det er justits- og indrigsministermøde i EU den 8. december, men der er et par lande, der strider imod. Det er Sverige og Holland, og jeg har en indtryk af, at de ikke er alene med den. Men det ved vi, det kan vi få mere at vide om lige om lidt, fordi nu har vi, skal vi byde velkommen til Ditte Marie Brasso Sørensen, der er chefanalytiker i Tænketanken Europa. Velkommen til, Ditte. Tak skal du have. Allerførst. Nu har jeg skitseret, hvad der er problemet her. Hvad er det, Sverige og Holland er bekymret for? Jamen, det som bekymringen går på, det er, at man ved at optage Bulgarien og Rumænien særligt, det vil jeg sige, bekymringen går primært på, og Kroatien i Schengen-samarbejdet, at man så flytter EU's ydre grænse ud til nogle stater, som vil have sværere ved at forvalte det forsvarligt. Altså ved altså han beskyttelse af den ydre grænse. Man kan sige, hele præmissen i Schengen-samarbejdet og den her pasfri område, det er jo, at trade-offet, det er, at vi kan godt opgive den indre paskontrol, hvis vi så til gengæld har en stærk kontrol af EU's ydre grænser. Og der er altså nogle lande, der er i tvivl om, eller ikke har tillid til, at særligt Bulgarien og Rumænien har den fornødne kapacitet. Men hvorfor er det lige Sverige? Altså, Sverige, de plejer jo ellers, skal man sige, altså, nu er der kommet en ny regering i Sverige. Er det derfor, at svenskerne pludselig er meget skeptiske over for det her? Altså man kan sige, den skepsis, man har hørt fra Sverige, den har jo typisk, eller den har primært været ytret af Sverigedemokraterne og Socialdemokratiet. Den borgerlige regering, der er i Sverige, støtter sådan set udvidelsen. Ja. Og spørgsmålet er så, hvordan det kommer til at spille sig ud. Altså lige præcis med Sverige skal man jo huske, at de står til at overtage EU-formandskabet lige om lidt. Mm-hmm. Og det vil være, en knudret start for Sverige at starte med at veto noget i rådet lige nu. Men der er jo andre lande, som også har ytret. Jamen, det kan jo godt være, at man altså, faktisk mener det samme som Holland og Sverige. Man siger det bare ikke højt, og så er det dem, der må ligesom tage skraldet. Er det sådan, det her også er? Det kan sagtens være, at der er nogen, der ligger i ly af de lande. Holland har jo været meget vokal i deres kritik af den her udvidelse, og så har vi også senest set Østrig komme på banen, som kommer med kritikken ikke kun af, hvorvidt de her lande har den fornødne kapacitet og kan gøre det ordentligt og sikkert, men også om det på en måde er utidigt at lave den her udvidelse, når man i Europa står over for et stigende migrationspres. Altså det, at timingen også er galt. Det er fordi, at Rumænien og Bulgarien, altså det var sådan nogle ting, det var, man fra gamle dage kunne sige, de kom lidt lige lovligt tidligt med i EU, fordi de havde faktisk ikke det, der skulle til, da man lukkede dem ind i varmen. Det er også derfor, de så har været uden for det her, ikke? Jo, altså man kan sige, på linje med eurosamarbejdet, så Schengen, det er et fundament for EU-samarbejdet. Så det vil sige, at alle lande, der kommer ind, skal på sigt med i Schengen. Og det har hele tiden været ideen med Bulgarien og Rumænien og Kroatien osv., medmindre man har et opt-out, som Irland har her. Selvom de bliver blokeret nu, og de er jo blevet blokeret før Bulgarien og Rumænien, når det kommer til deres optagelse i Schengen-arbejdet, så er det jo ikke, det annullerer ikke den diskussion. Det er sådan en diskussion, vi skal have igen senere. Så spørgsmålet er, hvornår de er modne til at påtage sig det ansvar, som det vil være at indgå i Schengen-området, og derfor også beskytte de ydre grænser. Og den artikel, som vi faldt over, det er en Jyllandspost-artikel fra den 23. november, der hedder, med overskriften, skal næsten 30 millioner nye borgere lås ind i EU's pasfri zone. Veto true med at knuse drømmen. Og derfra den artikel, så citerer jeg her, konkret vil udvidelsen betyde, at Schengen-zonen får nye ydre grænser til Tyrkiet, Ukraine, Moldova, Nordmakedonien, Serbien, Bosnien-Herzegovina, samt en kyststrækning mod Sortehavet, og som også skal beskyttes og kontrolleres. Både Bulgarien og Grækenland oplever for tiden en stigende tilstrømning af migranter. Fra januar til september ankom 24.164 migranter ifølge FN's migrationsorganisation til de to nævnte lande, altså Bulgarien og Grækenland, flere end de to foregående år. Det er jo det, der er problemstillingen, bekymringen her. Men fornemmer jeg, at nogen er bedre til den her, til det her. Altså, der er en forskel på, hvor bekymret man er fra Kroatien, kan løse opgaven, og Bulgarien, Rumænien, det er måske i virkeligheden Bulgarien, der man er mest bekymret for. Er det korrekt, eller hvad? Jeg tror i hvert fald, det er rigtigt at adskille Kroatien i en kasse for sig, og så Rumænien og Bulgarien i en kasse for sig. Og det er jo også det, man har set med de seneste østrigske udmeldelser, hvor man først sagde, at vi vil veto udvidelsen af de tre lande, og så trak man lidt i land og sagde, at måske kan Kroatien godt komme med alligevel, måske har de den fornødne kapacitet. Jeg synes, man skal huske på, at de lande, som er skeptiske over for det her, det er sådan et sikkerhedsspørgsmål. Altså, kan vi garantere, at der ikke kommer for mange illegale mennesker ind i Europa? Kan vi garantere, at der ikke kommer de mennesker ind, vi ikke vil have ind? Men for de lande, der vil optages i Schengen-arbejdet, og også for kommissionen, der er det her jo et ligebehandlingsspørgsmål også. Så det handler om, at ideen i EU er jo, at der skal være et regelsæt, der gælder for alle medlemsstater. Og det har man arbejdet meget længe på med Rumænien og Bulgarien. Der har man stillet forslag allerede i 2011 om, at de skulle optages i Schengen-samarbejdet. Det er så blevet vetoet, og man har udskudt den beslutning. Så i 2019 bliver der så stillet forslag om, at Kroatien skal optages i Schengen-samarbejdet. Og nu skal man så tage stilling til dem alle tre samlet. Så man kan sige, for de medlemsstater, der står til at komme ind, der er jo ingen medlemsstater, der ønsker et anden rangs medlemskab. De vil jo gerne være med på lige fod med alle os andre og tilbyde deres borgere denne her pasfri grænseovergang. Fordi det er attraktivt, uanset hvad nogen måtte mene i Danmark. Og de synes, det er dejligt, at man kan vise pas og sådan noget. Der er styr på grænsen. Ja, det kan man sige. Men man kan også, det er vigtigt at holde fast i, at fri bevægelighed er en af de grundlæggende friheder, EU er sat i verden til at beskytte og facilitere. Og Schengen-arbejden er ligesom et nødvendigt forudsætning for det. Ja, altså, Ditte Maria Brasso Sørensen, når der er det møde her den 8. december, ikke? Altså, man kan sige, jeg kan jo ikke, da jeg læste de her ting, til hold da op, der er altså også kommet en ny regering i Italien, ikke? Og noget af det første, der er sket, det er, at der er mundhuggeri og konflikter og sådan noget mellem Frankrig og Italien om, hvordan man skal tage sig, eller hvad man skal gøre med de asylsøger, der søger over Middelhavet. Ikke? Så kan jeg vide, om hende italienerne ikke har nogle meninger om Rumænien og Bulgarien og de her ting? Altså, er der ikke en rimelig stor sandsynlighed for, at det kan falde det her? Jo, det er der. Altså man kan sige, man er jo fra EU's side og fra kommissionens side ikke blind for de her udfordringer, så man har her i ugerne op til og før også lavet en række initiativer, som ligesom skulle komme medlemsstaterne i møde, for man ved jo godt, det her er en bekymring. Det har jo altså været en diskussion i 10 år med to af de her tre stater. Så man har igangsat et arbejde, som skal være et forsøg på at styrke Schengen-samarbejdet, som handler om, at man skal lave flere uanmeldte kontrolbesøg, at man skal have en hurtigere proces til at udarbejde mangler ved grænse, i grænsekontrollen osv. Det er en ting, man har lavet, altså der vil forsøge at prøve på at genskabe tilliden til Schengen-arbejdet, samarbejdet. Så har man lige her i denne her uge kommet med en handlingsplan, som direkte er myntet på og i tale til, at det stigende migrationspres, vi ser lige nu, og den skal så diskuteres på et rådsmøde i morgen, altså det vil sige forud for, hvornår den her udvidelse skal eventuelt vedtages. Og det kan man sige, det er jo også et led i kommissionens arbejde for at gøde jorden for at sige, vi ved godt, der er de her problematikker. Vi prøver på at forudse de problemer, der kunne komme og have styr på det. Det er ikke det samme som, at det bliver vedtaget. Nej, fordi der er jo også et naboland, som hedder Ungarn. De plejer da at være fuldstændig, altså helt på tværs af alt. Der er ikke nogen, der er officiel ytring om det her. Men de har jo, hvad skal man sige, det var dem, som er inspireret til, med hvordan andre europæiske lande skulle gøre med flygtningestrømmene ved at begynde at lave hegn og grænser og alt det der, ikke? Og hvordan har de det? Altså, de er jo meget tæt på de grænseland til Rumænien. Men jeg tror, du har fuldstændig ret i, at der er en bekymring, som rækker ud over de tre lande, som nu har ytret sådan en skepsis offentligt. Ja. sådan som jeg ser det, der vil jeg tænke, at det, man prøver på fra kommissionens side, det er at have de her møder forud, blandt andet her i morgen, hvor man siger, at det her, det er, hvad vi har tænkt os at gøre omkring den konkrete migrationsudfordring, vi står overfor lige nu. Det, man så vil forsøge, det er jo at få banket de stemmer på plads. Altså, jeg tror, at kommissionens plan A er jo, at det skal gå igennem. Selvfølgelig er det det. Ja. Men plan B, i sådan som jeg læser, det vil være at sige, at så udskyder man udvidelsen lidt. Okay. Måske ikke 10 år mere, men lidt. Vi så allerede Rumæniens præsident gå ud og sige her i går, tror jeg det var, at han var åben for en eventuel udskydelse, hvis der var nogle hensyn, der skulle tages, eller nogle usikkerheder, der ligesom skulle opnås en højere grad af sikkerhed omkring. Jeg tror, en overvejelse, man har, det er, at det ville være penibel, hvis man så Kroatien overhale den proces, der nu har været i gang med Rumænien og Bulgarien i meget lang tid. Og det ligger ligesom kort, det er ikke Kroatien, der er problemet. Men det vil politisk være ømtåligt, fordi de ligesom overhaler dem i processen, og det kan man ikke rigtig have. Men jeg kan forstå, at hollænderne, de har jo lavet deres egen sådan, mission, der har ligesom testet de her ting. Og hvad der ligesom kan konkluderes på baggrund af den der mission, der har været rundt og sige, er de nu gode nok og så videre til de ting, det vil også indgå i... I hvert fald den hollandske regerings stillingtagen. Ja, altså vidt jeg ved, så kender vi ikke konklusionerne for Hollands særskilte mission endnu. Men det, som man jo har gjort for at imødekomme noget af den her skepsis, det er, fordi den evalueringsproces, altså hvis man skal optage til Schengen-samarbejdet, så foregår der sådan en evalueringsproces, hvor at man kommissionen og medlemsstaterne i samarbejde evaluerer, hvorvidt at det land, der gerne vil søge optagelse, lever op til de betingelser, der nu engang er for at være med i Schengen-samarbejdet. Den proces lå for Bulgarien og Rumænien så mange år tilbage, så man har for at imødekomme noget af det her lavet en ekstra undersøgelse, en frivillig undersøgelseskommission i år, hvor man har taget til Rumænien og Bulgarien for at se, lever de stadigvæk op? Vi mente, de levede op til de betingelser i 2011. Hvordan ser det så ud i dag? Og konklusionen på den frivillige undersøgelsesmission fra kommissionens side, det var, det gør de. Og det er jo altså lufthavne, det er havne, det er grænsekontrol, det er alt sådan noget, man tester. Ikke? Men så, det lyder jo så fint. Nu kommer Bulgarien og Rumænien med det, og så kan man rejse rundt uden at vise sit pas nogen steder i Rom. Det kan man jo ikke, og vi kan jo bare, altså man skal sige, alle de der lande, nu svenskerne er blevet meget skeptiske, og hollænderne er, de kan jo bare gøre ligesom Danmark, vi indfører der bare grænsekontrol. Så er, der jo ikke noget problem. Så kan vi chance holde de der røvhuller ude, for det er det, det handler om, fordi det er dem, der laver hjemmerøverier i Sønderjylland. Det er det jo. Det er rigtigt, at EU-landene har jo en mulighed for at indføre midlertidig grænsekontrol, og det har man jo så set, at den midlertidighed kan være ganske lang. Ja. Selvom, altså, vi har haft det siden 2015 nu. Præcis. Den kan sådan set kun være 6 måneder, så kan den blive forlænget, og det skal være med hensyn til national sikkerhed osv. Men jeg synes, det som er værd at nævne her, når du siger det, fordi det er rigtigt, vi har jo set det, og det er jo altså ikke kun Danmark. Der er mange lande, der har indført midlertidig grænsekontrol, både i forbindelse med, som du siger, flygtningekrisen i 15-16, men også enkelte lande omkring coronapandemien her under Danmark. En del af det arbejde, som kommissionen laver omkring det, som de kalder et nyt og styrket Schengen-område, det er både styrkelsen, det er fase 1. Fase 2, det er så en mere kritisk revision af reglerne omkring den indre grænsekontrol, den indre midlertidige grænsekontrol. Altså reglerne for, om medlemsstater bare kan få lov til at forny det. Så det kan man også godt forestille sig, at det vil blive et område, hvor der kommer mere kritik fra kommissionen af. Men det har indtil videre ikke rigtig gjort indtryk på Danmark, som nu kører på 7. år med midlertidig grænsekontrol. Så det udstiller jo hvad skal man sige, kommissionens manglende magt i forhold til enkeltstaterne, eller enkeltstaternes ret til at selv gennemføre deres egne regler. Men der nævnes også i Jyllandsposten artiklen af Slovenien. De faktisk også sådan rasler med sablerne, at de vil også måske indføre nogle midlertidige grænsekontrol, hvis det er, at det må jo så være primært måske Kroatien, som man har, ikke synes helt lever op til det. Så kunne det godt fremgå, fordi det er jo deres naboland. Men herfra, så ser det jo... det bliver jo spændende at følge, hvad det ender med. Tusind tak, fordi at du kom. Ditte Maria Brasso Sørensen, der er chefanalytiker i Tænketanken Europa. Selv tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Vi har et par minutter til at komme lidt videre i processen her. Åge Hansen, som er Bornholms venstremand, skriver, at give fidusbamsen til Ellemann er sympatisk, men det er ikke lidt ligesom dengang, man gav Obama Nobelprisen på grund af forventningen om hans fremtidige indsats for verdensfreden. Ikke er dermed ligestiller fidusbamsen med Nobelprisen. Jeg synes, det er en fin sammenligning. Ja, det synes det jeg. Er det også. Altså, jeg kan lige så godt sige det med det samme. Når Åge Hansen, jeg vil ikke give Jakob Ellemann en fidusbamse for intentioner. Nej, men så det klaret. Brian Fyn skriver, at Venstre går frem i Voxmeter, og det er den her måling, der kommer mandagen, så vælgerne ved, er vel enige i SV. Fidusbamse til Jakob Ellemann er folkets ønske. Der var bare at sige, at den Voxmeter, den blev altså lavet lidt før. Og nu er der jo også medlemmer af folket, der ikke stemmer på Venstre. Og så meget gik han altså heller ikke frem, så det, tag det lige lidt roligt, Brian. En forbindelse. Ja, vi går videre til simpelthen. USA, tror jeg. Det er jo den store udlandsdag her i dag, og det er jo kun glimrende, fordi at vi skal tale med landeschef i Dansk Erhverv, Søren Friis Larsen, der nu befinder sig i New York. Nej, det gør han faktisk ikke. I USA så? Ja, han er i USA. Okay, er du med os, Søren Friis Larsen? Godmorgen. Ja, det er jo morgen for dig. Og jeg tror, du er i Florida. Er det korrekt? Ja, jeg er normalt baseret i New York, men det er jo Thanksgiving, så jeg er taget ned til det store madorgie hos svigerfamilien her i Florida. Nede hos Donald. Ja, så nu skal jeg ned og have... Det er sådan, altså, der står sådan en kæmpe kalkun på middagen i aften, og vi siger allerede velbekomme. Men grunden til, at jeg ringer til dig, Søren, det er jo, at du har begået en artikel i Berlingske den her uge her, hvor du ligesom samler lidt op på midtvejsvalget. Det endte jo med et spinkelt republikansk flertal i huset, repræsentanternes hus. Og så er der også et spinkelt flertal til demokraterne i senatet, og så har vi jo stadigvæk gode gamle Joe Biden, som sidder af præsident. Det vil sige, at man er sådan splittet lidt i de her kammer med indsyn til magt. Og hvad får det betydning for handelspolitikken? Hvad er det for en politik, man har ført? Hvad er det for en politik, man kommer til at føre fremadrettet de næste to år? Og hvad med klimapolitikken? Og hvad med den herlige mulighed, vi har for at sende nogle gode løsninger til USA? Fordi USA har jo her for et par år siden passeret Danmark som vores største samhandelspartner. Og tidligere var det Tyskland, nu er det så USA, og det er sikkert også derfor, I har lavet kontor over i New York. Så allerførst, tag os med op i helikopteren, Søren. Hvordan ser du verden set fra Dansk Erhvervs perspektiv? Ja, du har jo opsummeret meget godt. Det er super vigtigt for os, og præcis derfor, vi sidder herovre og følger udviklingen og valget tæt. Det er fordi, det er et vigtigt marked for danske virksomheder, for mange af vores globalt orienterede virksomheder, og mange af dem er jo inden for det grønne, men jo bredt i det hele taget. Men der er rigtig mange, der også byder sig til med innovative klimaløsninger. Og på den måde er det jo interessant at følge, hvordan det går. Og det blev jo et ret spændende og tæt valg. Overraskende tæt måske. Hvis man ser sådan på et historisk trend, så plejer præsidentens parti jo at få lidt mere smæk. Og den der sådan bebudet røde bølge, den udblev jo. Måske lige bortset fra hernede i Florida, hvor jeg sidder i øjeblikket, hvor det gik godt for Ron DeSantis, som jo bliver spået som den, må en potentiel aftager til Trump osv. Så der er mange spændende ting at tale om, men vi har jo selvfølgelig især erhvervsbrillerne på. Og hvis man sådan skal starte bagfra i din opremsning der med klima, fordi det er virkelig noget, der er væsentligt for os i Dansk Erhverv, jamen så kan man så spørge sig selv, jamen okay, den røde bølge udblev, men kan Biden så fortsætte den der lidt grønne bølge, han havde i gang med? For en af de store sejre, som han nåede her i den første halvdel af præsidentperioden, det var den her store Inflation Reduction Act, som den blev døbt. Måske lidt misvisende, fordi det var virkelig den primære klimaet, den handlede om. en historisk stor investeringspakke i klimaforbedringer og med nye ambitiøse mål for, hvordan USA skal reducere CO2-udledningen. Og det er jo et af de punkter, hvor vi mener, at danske virksomheder virkelig har meget at byde ind med over en bred kamp, altså både på vind, på vand, på energieffektivitet. Og det er jo ikke bare nogle af de store sådan, virksomheder, som vi alle sammen kender. Det er jo hele det økosystem, der er rundt om det, som også kan komme i spil. Så det er rigtig spændende, og spørgsmålet er selvfølgelig, kan han bevare det momentum, som han har vist i de første to år i anden halvdel af præsidentperioden? Det, vi forventer, det er nok, at det vil ikke være et kursskifte, der vil stadigvæk være den her dagsorden, der vil stadigvæk være masser af muligheder, men måske går man ned i gear, fordi der kunne godt være nogle republikanere, der kunne synes, det var sjovt at drille ham, og der kunne godt være nogle republikanere, der så lidt anderledes på nogle af de her ambitioner. Og så vil billedet jo også være meget regionalt og lokalt. Staterne har jo også en stor indflydelse på det her. Der er mange stater, der selv sætter sig mål, der selv har initiativer, og der er også USA i flere tempi, der er nogen. Og der er Florida. Selvom man kalder Florida for the Sunshine State, så er det jo ikke solenergi og vedvarende energi, der er dagsorden her. Der er det andre stater, der har teten osv. Så det bliver et interessant billede at følge. Grundlæggende er vi ikke så pessimistiske, men vi kommer nok til at se lidt et temposkifte. Men altså, når vi snakker om handelsrelationer, og det mellem USA og Europa, så kan man sige, det er jo et andet kapitel. Jamen, det vil jeg gerne lige høre noget mere om, fordi jeg er der jo trods alt europæer. Det er måske også, når vi glemmer, når vi snakker, hver gang vi nævner Kina, så er det ligesom om, at Kina er ved at æde hele verden. Ikke? Men altså, EU er stadigvæk USA's største samhandelspartner, ikke? Hvad er problemet? Hvorfor? Fordi begge parter plejer jo at have, altså når det drejer sig om handelsaftaler, så er det sådan noget, netop sådan noget, hvor begge parter profiterer af det, ikke? Ja, det er jo det, der er muligheden i virkeligheden. Hvis vi skulle starte sådan med det positive og prøve at kigge lidt på, hvad er egentlig chancen her? Altså, vi står jo i en situation både i Europa og i USA, hvor vi kæmper med en høj inflation, og det vil vi gerne have gjort noget ved. Og der kunne handelspolitikken jo med øget frihandel, være en oplagt, hvad kan man sige, sådan modgift, i hvert fald mod noget af den her inflation. Vi har også set i USA, hvordan man har kæmpet her hen over i år med mangel på sådan noget som modermælkserstatning. Man havde en sag, hvor man havde en meget få leverandører indland, og så gav man den ene af dem et regulatorisk gok oven i nøden, så de ikke kunne producere, og så stod man lige pludselig med en mangel på modermælkserstatning, og det er jo sådan forholdsvis kritisk. Og det, altså det viser jo, at jamen, kunne man så ikke bare købe den modermælkserstatning i Europa, det ville da være oplagt, når man står og mangler den i USA, kunne vi jo ikke handle noget mere sammen. Så vi overser lidt, at der faktisk er stadigvæk, selvom vi tænker noget om USA og Europa, vi er tæt på hinanden, vi kan finde ud af at handle med hinanden, så er der stadigvæk toldsatser på mange varer. Der er stadigvæk nogle tekniske handelsbarrierer, som gør, at der er et potentiale for øget frihandel. Og hvis man kan barbere noget af priserne, jamen det er jo med til at gøre det billigere for forbrugerne, og det er jo med til at modvirke inflation. Så der er altså et mulighedsrum her, og det udnytter de rigtig i øjeblikket, sådan som vi ser det med vores briller i Dansk Erhverv. Fordi Trump, han lavede jo en masse ballade, som I sikkert kan huske, straftold, og han lagde sig ud med alt og alle, han sendte vrede tweets ud, og det var meget dramatisk. Og det har selvfølgelig ændret sig. Man kan sige, at Biden har været sådan god til sådan at normalisere lidt, og USA har meldt sig ind i Paris-aftalen, og man fik sådan skrottet nogle af de sådan ting, som Trump han lavede ballade. Men han har ikke sådan taget rigtig fat. Altså man kan sige, at det, der står tilbage, det er stadig ikke protektionisme. Måske bare i en høfligere udgave, at der er nogen, der ligesom har beskrevet det. Og der er altså et mulighedsrum for, at vi kan komme tættere på hinanden. Desværre bevæger vi os måske faktisk i den forkerte retning på handelspolitikken, fordi noget af det, der er sket med den her Inflation Reduction Act, som er fantastisk og progressiv, og som vi støtter meget, det er jo også, at man har nogle sådan Buy American-klausuler inde i det, hvor man siger, at når vi skal have flyttet om til for eksempel elbiler, så vil vi helst have de amerikansk producerede elbiler, vi skal køre i. Og det er jo ikke særlig, sådan frihandelsvenligt, og det bliver EU selvfølgelig sur over, især de sådan store bilproducerende lande som Frankrig og Tyskland. Og derfor så er stemningen ikke specielt god, og man går sådan faktisk fra EU's side nu og varmer op til og et slagsmål omkring det her, og det kan jo ende med alt muligt, sådan med sagsanlæg i WTO osv., så vi er sådan faktisk på vej i en forkert retning også på det her. Er der sådan nogle lavt hængende frugter, hvor man kunne få det mere frihandel, som du er sådan bare på, og er det politisk muligt, eller hvad er debatten i USA om frihandel? Altså, det er jo, traditionelt var det jo sådan, at republikanerne, der var frihandelsfolk, og demokraterne, der var det protektionistiske. Det har ændret sig, især under Trump, hvor skal man sige, protektionismepolitikken hvide arbejdere har omfavnet det, og så er demokraterne, som engang var protektionistiske under Clinton, blev meget mere frihandelsorienteret med NAFTA-aftale osv. De er simpelthen overhalet republikanerne, og så har man catchet op, kan man sige, med Biden. Der findes også mange, har jeg lagt mærke til, senatorer, der blandt andet op i Ohio, der står til at skal genvælges her om 2 år. Han er protektionistisk, også ham, vores ven op i West Virginia, også ret protektionistisk, som jeg ved. Så det er jo også svært for demokraterne at flytte sig i den retning. Tager jeg fejl i min analyse? Nej, det er rigtigt, og det vi jo også er lidt spændt på at se nu her, det er jo blandt andet så sådan, i forhold til senatet, til deres finansudvalg, det er som, hvad kan man sige, ligesom er sådan, det organ, der har oversight i forhold til præsidenten. Altså, man kan sige, på den ene side har præsidenten jo ret sådan vidtgående beføjelser til at føre forhandlinger og snakke og agere udenrigspolitisk og handelspolitisk, men når han så skal have tingene, aftalerne godkendt, så skal han selvfølgelig spørge om lov, før det kan sådan rigtig gælde. Man kan gøre noget med dekret, og man kan gøre noget sådan fra den ud på den som udøvende magt, men man skal jo på en eller anden måde i sådan de store spørgsmål, så skal man jo have den lovgivende forsamling med. Og der bliver det jo spændende, altså der er også, nu siger du Ohio og så videre, altså der er også nogle af de senatorer, der sidder i senatet, blandt andet senator Brockman, som har været meget sådan pro-frihandel, som nu er gået på pension, og det bliver sådan lidt interessant, hvordan bliver de her 2-3 poster i det her finansudvalg i senatet, hvordan bliver de genbesat, og hvem kommer til at sidde der, og hvad bliver ligesom stemningen, og hvad bliver republikanernes strategi over for præsidenten i forhold til, hvor meget vil man spille med, og hvor meget vil man sige, nu obstruerer vi, og nu driller vi, det er politisk opportun for os. Så det bliver spændende at følge hans politik her. Men må jeg spørge dig om noget, Søren Friis Larsen, fordi der er jo det der, lige snart at vi kommer ind på sådan noget med biler, så ved man godt, at der er amerikanerne altså virkelig ikke glade for det, fordi de har i mange, mange, mange år lavet dårligere biler, end man gjorde i Europa, men nu er det efterhånden ved at udligne sig lidt, og så kan man så sige, hvis man nu skal have, og du siger, det går i den forkerte retning, men hvis det skulle gå i en bedre retning, hvis vi mener, at frihandel er godt, hvad er det så, europæerne eventuelt skulle tilbyde amerikanerne for at få noget igennem? Fordi vi har vel også nogle steder, hvor vi generer dem. Ja, det bliver jo sådan, men altså, jeg tror, det hvor vi er på vej hen nu, det er jo sådan den der, hvor man kan risikere, at det bliver sådan en ond spiral, ikke? Altså, hvor man siger, nu har I favoriseret jeres, så lægger vi nogle toldsatser ovenpå, ikke? Mm. I stedet for, så skulle man jo netop gå den anden vej og så sige, okay, hvis I insisterer på at favorisere amerikanske elbiler, jamen, så vil vi til gengæld have fjernet noget, have fjernet nogle barrierer, så vil vi også have vores modersmælkserstatning til at kunne sælges på, eller så vil vi også have nogle andre varer. Og der er jo masser af varer, det er jo sådan helt trivielle varer, der er små tolksatser på, så der er jo et ret stort katalog at gribe i, altså som man skal jo sætte, sådan, man skal jo sætte de her sammen med sådan lidt cool mind til at sidde og få det her til at køre. Og i stedet for, at det bliver den her sådan straftankegang og retaliation, jamen så skal man jo prøve at se, kan man ikke få nogen indrømmelse, kan man ikke nærme sig. Altså vi har jo set, som I også var inde på tidligere i jeres udsendelse, altså vi har jo set, at man har været i stand til at nærme sig sikkerhedspolitisk omkring hele den tragiske situation i Ukraine. Kan man ikke bruge lidt af samme sådan logik, lidt af samme goodwill, lidt af samme sådan samklang til at nærme sig hinanden på handelspolitikken? Det vil være en fantastisk opportunity til at bekæmpe noget, som vi alle sammen har set os sure på, nemlig inflation. Hvad er egentlig vores hvad er det, vi sælger til amerikanerne her nu, og som du ser nogle flere muligheder ud over sådan klimaløsninger? Altså Danmark har jo en bred samhandel med USA. Det er jo både varer, tjenesteydelser og hvad kan man sige, de traditionelle store kategorier, det er jo sådan noget med farmaprodukter, og det er fødevarer, og det er sådan, men i virkeligheden relativt bredt, altså, og grønne løsninger. Mm. Og noget af det bliver jo faktisk ikke engang sådan indfanget i de statistikker, vi laver, og derfor kan det jo være sådan lidt usynligt. Altså mange af de ting, der rent faktisk bliver sådan bygget op og bliver udvirket i USA, er jo sværere at fange i sådan den her sammenhængs statistik, vi laver. Så i virkeligheden kan man sige, at vi undervurderer måske endda betydningen af det amerikanske marked, men det er jo en helt anden sådan mere teknisk diskussion. Men det er jo en bred liste, og det bliver jo endnu bredere efterhånden, som betydningen af det her marked, det vokser. Søren Friis Larsen, landeschef i USA for Dansk Erhverv, med på en telefon fra Florida. Du må have, og du ønsker en rigtig, rigtig god Thanksgiving. Vi andre, vi skal ud og have noget Black Friday og have nogle gode tilbud og så videre. Skal vi det? No. Ja, jeg er meget taknemmelig for, at jeg må være med. Ja, du er altid velkommen, Søren. Og du skal da helt Donald, når du skal ud og spille golf. Men have en happy holiday, som de siger derovre. Tak skal I have. Ja, du må ikke håbe, at han spiser alt for meget kalkun. Har du nogensinde prøvet at spise sådan noget turkey? Sådan noget? Jeg er principielt meget kritisk over for kalkun. Det er en tør fugl. Jeg synes faktisk, det er et af de mest dødssyge dyr at spise. Nå, ja, okay. Men så man kan jo godt gøre det med at hælde og iklæde den altså en brynje af bacon, grisefedt, for at få noget saft ind i det. De har sikkert en mulig trick. Nå, Torben, jeg hørte dig sige, at du ledelagde simpelthen veto mod Jacob Ellemann. Jamen, jeg synes, at Ove Hansen var fuldstændig på altså, en fin samling at sige, ja, Obama, han fik Nobels fredstil, altså et kvarter efter, han var blevet præsident, fordi at nu bliver der nok fred i verden. Altså, sådan er det jo ikke, og jeg er ikke engang, altså, jeg stemmer ikke på Venstre. Der var nogen, der skrev, folket vil have det. Nej, folket stemmer ikke på Venstre. Det er der en lille gruppe på 14% eller sådan noget, der gør, ikke? Det er meget. Men det er ikke folket. Så jeg synes, altså, jeg kan overhovedet ikke nærme mig noget bamseri i det der Jacob Ellemann-halløj. Og der var sådan at sige, det ligger jo nok til, at der bare ikke er nogen, der har gjort sig fortjent til det, eller noget oplagt bud. Og jeg ved, at Peter Rask, for eksempel, en af lytterne, han skriver, at han skal netop ikke have den for at passe sit arbejde, men for at være pragmatisk. Det kan man godt argumentere for. Efter min mening. Men vi hørte jo altså kritikken i første time, altså fra hans partifæller, og Cecilie Egholm er jo ikke den eneste, det skal vi være meget ops på. Hun er måske bare en, der er lidt mere højrystet og taler fra en platform i København, men der er bestemt andre. Sådan som Christian Majdahl, tidligere folketingsformand, som jeg opfatter som pragmatiker. Ja, ja. Hans kompas slog ud og sagde nej. Det undrer mig egentlig lidt, fordi han har aldrig hørt til høne i Venstre. Men altså, der er forskellige vurderinger. Tiderne er anderledes, og der er også meget mærkelige tider, vi hele tiden skal tage stilling til, hvad Kasper Hjulmands politiske holdning er. Det er han faktisk også selv træt af. Og Jakob Bjerg Hansen, han skriver, hvad med Kasper Hjulmand? Der er så meget, jeg har lyst til at sige og gøre. Han siger ikke noget, men det, han ikke siger noget alligevel, det giver jeg altså ikke nogen bamse for. Jeg synes, at nu har vi forstået. Vi kender godt alle positionerne, så skal vi ikke sige til pressen og alle andre, der er meget... Vi kender positionen. Giv nu landsholdet lidt arbejdsro. Altså, og nu kender vi også DBU's holdning. DBU har langt om længe meldt klart ud i forhold til ham, Fjolse Infantino, FIFA-chefen, der laver whataboutery. Selvfølgelig gør han det. Han har alle de der, hvad hedder det... Han har 207 småstaters opbakning. Og så hvad Europa mener, det er han ligeglad med. Yeah. Og det bliver meget spændende at se, om Europa smutter fra FIFA og laver deres egen turnering. Der er masser i det der. Så kan de lave verdensmesterskab mellem Haiti og Iran, der kan spille VM-finale, og så kan Europa og de andre lande lave deres egen VM. Du tager helt fejl af, hvordan verden ser ud. Nå, okay. Ikke mellem Haiti og Fiji-øerne, nej. Det er mellem Brasilien, eller måske Indonesien, der bor over 200 millioner mænd. Okay. Det, som det her VM afslører, det er jo, at vi i Europa har overhovedet ikke fattet, hvor små og hvor ligegyldige resten af verden synes, vi er med al vores demokrati og homorettighed og alt muligt. Men ikke i fodbold er vi stadig ikke en stormagt. Jo. Men man kan så ikke rigtig se det i de resultater, der er i øjeblikket. Så vil Tyskland har tabt til Japan. Argentina taber. Tabte til Saudi-Arabien. Hold op. Og Danmark burde vel også have vundet over Tunis. Jeg vil gerne have lov at sige, at alle lytter. Europa, den hvide mand og demokrati og alt det her. Glem det. Det er et overstået kapitel. Nej. Det er noget sekterisk, vi kæmper for, som kun er... Og det bruges til intern brug. Og det er jo også fint, at Helle Thorning står med regnbuealbuer. Men det betyder jo ikke, at det bliver nemmere at være bøsse i Katar i morgen. Det bliver det ikke. Men altså, jeg synes bare, at når TV2-journalist går ud med et homo-armbind... Ja, det er det måske godt også i år. For en Katar-magthaver eller sådan en politimand... Og siger, må jeg gå med det og sådan noget? Der krydser man grænsen mellem journalistik og aktivisme. Ja. Og nu laver vi lidt mediekritik her, men det er ikke så tit, vi gør det. Altså, det er fint, om man går ud og spørger og alt det der og sådan noget, men man skal ikke rende rundt med homoarmbind som journalist. Altså, det er faktisk kun i, som du siger, det er altså desværre kun i Europa og USA og sådan nogle lande. Og så vil jeg lige tilføje for relativt nyligt, at man synes, det var alle tider så grund med homoarmbind. Det er selvfølgelig noget, jeg støtter. Det er slet ikke det. Men altså, lad det nu handle lidt om fodbold. Og hvor er jo alt det der med de der mennesker, der har arbejdet under de forkerte forhold? Det synes jeg måske det er meget værre. Det synes jeg måske er en lidt vigtigere sag end en homorettighed, som vi godt ved ikke eksisterer. Yes. Altså de der arbejdsforhold, det er det vigtige. Nu forholder vi os så til forhold til FIFA og Qatar. Men jeg har fået et nummer, jeg selv har skrevet musik til, der hedder Tre ældre kvinder på en tom bøssebar i november, oversat til kinesisk. Det blev taget øjeblikkeligt af den kinesiske udgave af YouTube, fordi i Kina er det altså heller ikke... hvor mange homo- eller regnbuearmbånd skal vi have på, når vi skal til Kina? Skal vi ikke prøve at lægge os ud med Kina? Så du har simpelthen også taget en for free speech. Det var da værd. Du sad en for holdet der. Jeg håbede på, at den sang blev et kæmpe hit i Kina, hvor jeg så kunne tage rundt og lave playback i det ene store indkøbscenter derovre, så jeg havde fået mig en ordentlig pensionsordning. Ja, det havde været godt. Det gik heller ikke. Så må du lave kort over Steno de næste mange år til glæde for lytterne, som vi takker endnu en gang, fordi I har lyst til at være med og lytte med, og til jer, der podcaster, og sige det til jeres venner, at vi stadig eksisterer. Der er stadig nogen, der tror, vi har holdt op for mange år siden. Ja, dengang vi kom stadig over på Bergen. I var så gode på 24-7, så vi eksisterer stadigvæk. Så men tak for, at I vil lytte med. Alexander Brøndbjerg, han passede knapperne, og Louis Falkenberg gjorde alt muligt andet godt og fint. Farvel. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.